अब बात करते हैं उस पे कि जो शैतान का असेब हो जाता है वो क्या चीज़ है, वो कैसे इंसान को उसके अंदर लेके जाता है। तो देखिए कि ये बात बिल्कुल मुत्तफिक है, यानी इस पे इत्तेफाक है उलमा का, बल्कि इब्ने तैमिया रहमहुल्ला का के जो फतावा है मजमूल फतावा, उसमें ये बात लिखी है कि जिन इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है। सूरत बकरा की आयत 275, जिसको आयत रिबा भी कहते हैं, अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यकुमून इल्ला कमा यकुमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतान मिनल मस। इसमें तवील रिवायत में अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह बावले होंगे उस दिन जैसे वो शख्स बावला होता है जिसको शैतान ने बावला किया हो। तो इससे दलील मिलती है कि शैतान वाकई जिस्म के अंदर दाखिल होता है। फिर वो भी हमने देखा कि शैतान जब हम बाएं हाथ से खाते हैं लेफ्ट हैंड से खाते हैं, यानी कब दाखिल होता है, जब हम लेफ्ट हैंड से खाते हैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, खाना हराम का होता है, या फिर इंसान नापाकी की हालत में रहता है। ये सारे तरीके जो होते हैं वो इंसान को शैतान को उसके जिस्म में डालते हैं। मुसनद अहमद की एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा से है कि आपने एक शख्स को खड़ा होकर पीते देखा, तो आपने फरमाया क्या कर दो। इसने कहा क्यों, आपने फरमाया क्या तुम्हें पसंद है कि बिल्ली तुम्हारे साथ पिए, उसने कहा नहीं, फरमाया बिल्ली से बदतर चीज़ यानी शैतान ने तुम्हारे साथ पिया है। अब यहाँ सिर्फ इतनी रिवायत है, लेकिन यहाँ नोट कीजिएगा कि ये इसको अगर और सनदों से देखें तो वो बाएं हाथ से भी पी रहे थे लिटरली, यानी कभी भी मजबूरी ऐसी हो तो खड़े होके पीना या खाना इतना मना नहीं है, लेकिन असल जो बुराई है वो क्या है कि बिस्मिल्लाह के बगैर और बाएं हाथ से खाया जाए। और जब एक इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो शैतान फिर उस घर से निकल जाता है। आपने फरमाया जब अपने घर में आओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ तो अल्लाह का नाम लो, तो शैतान अपनी औलाद से कहता है कि इस वक्त ना तुम्हारे लिए इस घर में जगह है रात गुजारने की और ना शाम का खाने की, और अगर हम ये दोनों काम नहीं करते तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है इस घर में तुम्हें रात बसर करने की जगह मिल गई, और जब खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम ना ले तो शैतान कहता वही बात उसका ऑपोजिट। तो लिहाजा शैतान जिस समय दाखिल हो जाता है असेब है, इसमें कोई शक नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे हैं अब्दुल्ला, कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा कुछ लोग कहते हैं कि जिन असेब ज़दा के जिस्म में दाखिल नहीं होता। वालिद ने जवाब दिया बेटा ये लोग झूठ कहते हैं, सच ये है कि जिन ही इंसान की ज़ुबान में बात करता है। और इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो बात कही वो मशहूर और मारूफ है, जिन इंसान पर सवार होता है और इंसान ऐसी ज़ुबान में बातें करने लगता है जो समझ में नहीं आती, इसके जिस्म पर इतनी मार पड़ती है कि अगर किसी ऊंट को मारा जाए तो इसके बदन पर निशान पड़ जाए, इसके बावजूद इस शख्स को ना तो पिटाई का एहसास होता है ना इस गुफ्तगू का जो उसने अपनी ज़ुबान से की। असेब ज़्यादा शख्स कभी तो दूसरे इंसानों को घसीटता है और कभी किसी चीज़ जिस चीज़ पर बैठा होता है वो इसी को खींचने फाड़ने लगता है, और वो बड़ी बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है। इसके अलावा और बहुत सी हरकतें करता है, जो शख्स इसका बचशम खुद मुशाहिदा कर लेगा उसको मालूम हो जाएगा कि जो चीज़ इंसान की ज़ुबान से बात करती है इन चीज़ों को उलट पुलट कर रख देती है वो इंसान के अलावा कोई और मखलूक है। तो इससे क्या पता चला कि ये हकीकत है कि शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है, उसको तकलीफ़ देता है, परेशान करता है, लेकिन इसका इलाज कैसे फिर किया जाएगा, इसका इलाज होगा अल्लाह के ज़िक्र से। अब ये जो सवाल कि क्या जिन्नों को निकलवाने के लिए किसी और को रखा जाए या कुछ, मैं किसी बिल्कुल फर्स्ट हैंड जो बहुत ही हमारे करीबी हैं उन्हीं की बात बता देती हूँ कि जो उन्होंने अपने मतलब अमल की बात दी, और ज़ाहिर हमें उन्हीं के घर की उनकी वाइफ के ज़रिए से पता चली क्योंकि बात जो थी वो थोड़ी सी ज़ाती किस्म की थी, और शैतान किस तरीके से इंसानों को मतलब गलत दूर करता है। यानी बहुत एक शख्स दीनदार हैं और मतलब अल्लाह ताला ने दुनियावी जिस्म भी अच्छा दिया और इल्मी दौलत भी बहुत थी, बिल्कुल यानी उस इंसान के बारे में कोई किसी किस्म का गुमान भी नहीं कर सकता कि इसके अंदर कोई कमज़ोरी होगी, लेकिन उनकी वाइफ ही ने ये बात बताई कि जब शादी हुई तो शादी के बाद वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहे, यानी बीवी से ताल्लुक़ नहीं कायम कर सके। ज़ाहिर है कि जो भी हालात हुए होंगे सारी बात का खुलासा ये है कि इतना यानी ये एक बड़ा मसला था कि लेकिन किसी तक बाहर बात नहीं कर रहे। बीवी भी सब्र वाली थी, ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ों की कोई पहले से इतनी मालूमात नहीं होती, लेकिन कहती हैं कि पूरा 1 साल हमने इस तरीके से यानी गुजारा कि वो बिल्कुल उस बीवी के काबिल नहीं थे। और वो खुद कहते थे कि मुझे लगता है कि कोई ताकत मुझे रोकती है और मुझे यानी इस चीज़ के काबिल नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपना इलाज खुद किया। कहते हैं कि मेरे दिल में कई ख्याल शैतान ने डाले, कुछ भी हुआ, लेकिन खुद हाफिज़े कुरान भी थे तो कहते थे बाकायदा मेरी जंग होती थी शैतान से और मैं उसको कहता था कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। यहाँ ये एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लें कि शैतान का ये बहुत बड़ा गोल है कि घर टूट जाए। शौहर बीवी को तो खुश देख ही नहीं सकता, कभी शौहर से बिला वजह लड़ाई हो जाए ना तो फौरन चेक किया करें कि ज़रूर कोई ना कोई बात पीछे है जिसकी वजह से ये हमारे साथ हुआ है। तो वो चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह जब हम इसके एक और टॉपिक पे जाएंगे तो एंड पे आपको कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स लिखाऊंगी कि जिससे आप महसूस करेंगे कि वाकई ये सब कुछ अगर हम करें तो शैतान से बच सकते हैं। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम इस बारे में बात कर लें कि इंसान को गुमराह करने के लिए शैतान के क्या हथकंडे हैं। इसमें इंशाल्लाह ताला हम 20 पॉइंट्स नोट करेंगे, 20 पॉइंट कि शैतान के हथकंडे क्या हैं, और इसी में बहुत सारी चीज़ों के उकदे खुलने लगेंगे कि शैतान हमें किस तरीके से बहकाता है और हम उसकी बातों में आने लगते हैं। पहली चीज़ ये है शैतान की, यहाँ एक हल्का सा रेफरेंस कर दूँ कि शैतान बेवकूफ़ नहीं है, ना ना समझ है, ना सीधा साधा है, ना भोला। ब्राह रास्त किसी के पास आके ये नहीं कहता कि ये नेकी का काम है इसको छोड़ दो और आओ देखो ये बुरा काम करो, आओ देखो, आओ मेरी बात मानो और जहन्नुम में चलो। इतना बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत अक्लमंद है, क्योंकि दुश्मन जब अक्लमंद होता है ना तो वो हमारी अक्ल भी मार देता है। इसके लिए ये जो तरीके अख्तियार करते हैं ना बहकाने के, ये बहुत ज़्यादा छुपे होते हैं, हम खुद नहीं समझ पाते। पहला तरीका, पहला हथकंडा या इसका ट्रिक जो है शैतान का बहकाने का, वो क्या है? बातिल की तज़ईन, खूबसूरत करके दिखाता है बुराई को, हक को बातिल और बातिल को हक करके दिखाता है। इंसान को बातिल इतना प्यारा लगता है कि उसी के पीछे मरने लगता है, और हक, सच, नेकी इतनी बुरी लगती है कि इंसान उसको करने से दूर भागता है। सूरत हिजरी की आयत 39 और 40 में इसी का कॉल अल्लाह ताला ने नकल किया कि रब्बी बिमा अग़वैतनी लअज़य्यिनन्नलहुम फिल अर्दी वलअुग़वियन्नहुम अजमाईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। वो बोला मेरे रब जैसा तूने मुझको बहकाया इसी तरह मैं ज़मीन में इसके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करके इन सबको बहकाऊँगा सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया। यानी मुखलसीन को कुछ नहीं कर सकता। तो इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह कहते हैं कि शैतान की ये फरेबकारी है कि इंसान को मकरो फरेब में मुब्तला करके हमेशा इसकी अक़ल पर अपना जादू जगाता है, फिर वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचाए, क्योंकि शैतान इंसान के लिए ख़राब चीज़ों को इतना खुशनुमा बनाकर पेश करता है कि उसको सबसे ज़्यादा मुफीद लगती हैं, और जो नफ़ेमंद चीज़ें वो इतनी बदनुमा करके दिखाता है कि वो इंसान को नुकसानदेह लगती हैं। कहते हैं कि शैतान ने कितने ही इंसानों को बहकाया, दिल और ईमान के दरमियान उससे कितनी दीवारें खड़ी की, बातिल को रंगो रोगन करके कितनी हसीन शक्ल में नुमाया किया और हक को मसख करके इसकी कितनी भद्दी सूरत दिखाई, सिक्के परखने वाली निगाहों में कितने खोटे सिक्के बताए, अहले बसीरत तक को कितने मकरो फरेब दिए। वही तो है जिसने दिलो दिमाग पर जादू करके अब इन्हें मुख्तलिफ मज़ाहब और बेशुमार राहों पर डाल दिया, इन्हें गुमराही का हर रास्ता दिखाया, तबाही के हर खड में गिराया, बुतों की परस्तिश, रिश्तेदारों से दरके ताल्लुक, माँ बहनों से शादी और लड़कियों को जिंदा दफन करने को अच्छा दिखाया, कुफ्रो फिस्क और इस्यान और नाफरमानी के बावजूद इसने लोगों से जन्नत का वादा किया और उनके लिए तज़ीम की शक्ल में शिर्क का चोर दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह की सिफात अलूव तकल्लुम को तंजिया का नाम दिया, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को छोड़ने को लोगों के साथ दोस्ती और खुश अखलाकी बताया, اور اللہ کی اس قول علیکم انفسکم، یہ سورہ مائدہ کی آیت 105 ہے، کہ تم اپنی فکر کرو، اس پر عمل درآمد اور رسول کی سنت سے اعراض کو تقلید کے سانچے میں ڈالا۔ سبحان اللہ، واقعی سرخ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل یہ ان کی کوٹیشن ہے، آپ خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، عربی کی ان کی کتاب ہے اغاثہ للاحفان، اس کی جلد نمبر 1 پیج 130 پر ہے، اور یہ کتنا سچ ہے، کیسے حد کنڈے کرتا ہے۔ اسی طرح تو اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، یہ شجر الخلد ہے، کھاؤ فرشتے بن جاؤ گے، بوڑھے نہیں ہوگے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ آج بھی دیکھیے کیسے کیسے شوشے ہیں نا دنیا میں، کتنے ازم پھیلاتا ہے، کبھی عورت کی آزادی کے نام پہ عورت کو خاتون خانہ کی بجائے شمع محفل بنواتا ہے، کبھی آرٹ کے نام پر بہودہ ڈراموں اور ایسی چیزوں کو عام کرتا ہے، کہیں کلچر کے نام پہ اسلام کی اقدار کو روندواتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے اتنا نقصان کفر سے اسلام کو نہیں پہنچ رہا جتنا اسے مسلمانوں سے اسلام کو پہنچ رہا ہے، کہ آج ایسے ایسے روٹ پیش کرواتا ہے کہ لوگوں کو پھر سچا اسلام دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، برے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ کبھی آپ کو اسلام کے کسی سچے عمل کے اوپر شک آئے نا، تو فوراً سمجھ جائیں کریں کہ یہ تزئین اعمال ہو رہی ہے، اور شیطان ایسے عمل کرواتا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، حوالے لکھ لیجئے چند، سورۃ نحل آیت 63 میں بھی آتا ہے، فزین لہم الشیطان اعمالہم، کہ رسول آئے اور ان قوموں کی طرف، لیکن شیطان نے ان کے برے عمل ان کو خوبصورت کر کے دکھائے۔ اسی طرح سورۃ الکہف آیت 103 اور 104، 103 اور 104 میں آتا ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سنة، کہ نبی ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں، وہ یہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ آج ایسے کتنے ہی لوگ ہیں، اللہ ان پہ اور ہم سب پہ رحم فرمائے۔ سورہ زخرف آیت 37 میں آتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایسے لوگ راہ راست سے روکتے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں کہ وہ خود اپنی جگہ ہدایت پر ہے۔ سورہ حمیم سجدہ آیت 25 میں آتا ہے، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے جو انہیں آگے اور پیچھے سے ہر چیز کو خوش نما کر کے دکھاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کہ بعض لوگ برے کام کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم لوگوں کی مدد ہی تو کرتے ہیں نا، کیا فرق پڑتا ہے، حرام کماتے ہیں تو دیکھو کیا ہوا، غریبوں کی مدد بھی تو کرتے ہیں، دیکھو اگر ہم پیسہ نہ دیں تو مسجدیں کیسے چلیں، اور ہم پیسہ نہ دیں تو فلاح و بہبود کے کام کیسے چلیں۔ تو یہ شیطان کا عمل ہے، اس نے یہی دھوکے دیے تھے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، شیطان ہی سے ان کے گروں کو یہ ہنر وراثت میں ملا ہے کہ وہ حرام چیزوں کا ایسا نام رکھتے ہیں جس نام کی چیز کو انسان کا دل پسند کرتا ہو۔ دیکھیے شراب کتنی خراب چیز ہے، ہر ایک مانتا ہے نا، لیکن شراب کے اوپر جتنے شیر ہیں نا، اتنے زمزم کے اوپر شیر نہیں ہیں۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ زمزم کی خوبیوں کو آج نان مسلم بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اتنا مشہور نہیں ہے۔ یہی ہے تزئین آرائش۔ آپ اپنی عملی زندگی سے مثالیں ڈھونڈیں، بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں شیطان غلط کام کرواتا ہے۔ دوسرا نوٹ کیجئے گا اس کا ٹرک، افراط اور تفریط، کمی بیشی، زیادہ یا کم، اس پہ بھی امام ابن قیم ہی کا ایک قول پڑھ کے سناؤں گی، جس سے آپ اس کو بہت اچھی طرح انشاءاللہ سمجھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کے بارے میں شیطان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں۔ آپ ساتھ ہی سوچا کریں، اچھا اللہ کوئی حکم دے رہا ہے، اچھا شیطان کی دو خواہشیں کیا، یا تو اس میں کم اور کوتاہی کی جائے، یا زیادتی اور غلوف۔ اس کی بلا سے بندہ دونوں میں سے کوئی بھی غلطی کر لے، یعنی بس اللہ کے حکم کو یا کم کرا دے گا یا زیادہ کرا دے گا۔ دیکھیے زیادتیاں عموماً بدعت کے طور پہ کراتا ہے، اور کمیاں کروا دیتے ہیں سستی کے نام پہ۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ افراط اور تفریط کہتے ہیں ایگزیجوریشن کو، یا اس حکم کو کم مانو یا زیادہ۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے نماز 4 فرض ہے نا، تو یا اس کی خواہش ہے کہ بندہ اللہ کرے 2 ہی پڑھے، اور کبھی اس کا دل چاہتا ہے یہ 5 پڑھ لے، 4 نہ پڑھے، یہ اس کا گول ہے، کہ بس چڑ ہے نا اس کو कि अल्लाह की बात नहीं चलने दूंगा। आज भी दुनिया में लोगों को चिढ़ हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही शैतान को भी अल्लाह के साथ चिढ़ है। फिर लिखते हैं कि शैतान इंसान के दिल के पास आता है और उसे सूंघता है। कभी आपने शैतान की इस सूंघने को महसूस किया? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कुत्ता आके करीब के किसी चीज़ को सूंघे। अगर इसमें पस्त हिम्मती नंबर 1 पॉइंट्स में लिखी है, और इसको आप अपने हाथ से लिखेंगे पूरे बात में, ताकि ये चीज़ें फिर शैतान आपके ऊपर कर ना सके। जब अल्लाह का कोई हुक्म आता है तो शैतान इंसान के दिल के पास आता है, उसे सूंघता है। अगर इसमें पस्त हिम्मती, पस्त कहते हैं छोटी हिम्मत, यानी कम हिम्मत होना, बहुत रिस्क ना लेना, नहीं, ये कैसे होगा, इज़ वेरी बिग गोल, इज़ बिग टारगेट, वी कैंट अचीव इट, इट्स बियॉन्ड आवर लिमिट्स, इस नो नो नो, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हाँ, ये है पस्त हिम्मती। तन आसानी, तन आसानी कहते हैं सुस्ती, तन कहते हैं बदन को आसानी, यानी बंदा बहुत लग्जरियस है, लग्जरियस पसंद है, जिसम को बड़ी राहत चाहिए, हाय थक जाएंगे, हाय इतना तो नहीं, ये नहीं, फिर थक जाएंगे, फिर ओवर डोज होना पड़ेगा। और तन आसानी क्या होती है कि बंदा अपने जिसम को थकाना ना चाहे, हाय नहीं, फिर तो भूखा रहना पड़ेगा, फिर तो इतना ही बिजी हो जाएंगे, फिर तो इतनी कमिटमेंट होगी, फिर तो इतना याद करना होगा, नहीं, टेस्ट देने पड़ेंगे। सुभान अल्लाह, कहीं मैंने किसी जगह थी खवातीन की बातें सुन रही थी, और लोग अपनी जहालत पे कैसे खुश होते हैं। मैं यानी रियली मैं उस वक्त भी इंजॉय कर रही थी कि देखें इनको खुद नहीं पता कि शैतान इनसे क्या करा रहा है। कहने लगी कि हंस हंस के सुना रही थी आपस में एक दूसरी दोस्तों को कि बेटी ने कहीं कुरान पढ़ना शुरू किया, और वो कह रही है कि अब मेरा आज टेस्ट है, अब दूसरे दिन टेस्ट है, तीसरे दिन टेस्ट है। तो कहेंगे, मैं उसको हंस के कहती हूँ, लो मैं तो जब जब छोटी थी 5वीं में थी तब नहीं कभी टेस्ट देती थी, तो अब मैं कहाँ कुरान पढ़ूँ कि मैं टेस्ट दूँ। ये है शैतान की बातें। तो लिहाजा जब किसी इंसान के अंदर कम हिम्मती, तन आसानी और सहल पसंदी की सिफत होती है, तो वो इस दरवाजे से इंसान पर हमला करता है, चुनाच इसकी हौसला शिकनी करके फराइज की अंजामदही से रोक देता है, इस पर तन आसानी और आराम तलबी मुसल्लत कर देता है, और उसके लिए तावील और तौजीह का दरवाजा खोल देता है। फिर इंसान तौजीह करता है ना, नहीं, ये वजह है, हम कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं, हम बिल्कुल रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, वी आर नॉट नॉन रियलिस्टिक, नहीं, हम तसव्वुराती बातें नहीं कर रहे, हम बस एग्जैक्ट बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें उसके जहन में डालता है कि जिससे फिर तावीलात होती हैं, और असल वो सारी शैतान की सुझाई होती हैं कि इंसान नेकी के काम से रुक जाए। फिर वो वक्त भी आता है जब इंसान तमाम अहकाम दीनिया से कुल्ली तौर पर आज़ाद हो जाता है। सच है ना, फिर वो नमाजों से पाक, रोज़ों से पाक, नहीं, रोज़ा नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं वो मुझे तो फिर मेरे तो सर में दर्द शुरू होती है, मेरा तो ब्लड प्रेशर डाउन होता है और शुगर है। यकीन करें मैं हैरान रह गई, हमारे यहाँ एक खातून है, पिछले कई माह पहले से वो हॉस्पिटलाइज थी, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे उनको, उम्र भी ठीक है, हर एक को पता ही है जाना है, लेकिन हर लम्हे ये धड़का था कि वो कितनी बीमार हैं, और काफ़ी पिछले साल से उनके क्राइसिस चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले मुलाकात हुई, अल्लाह ने उनको ठीक भी किया, वीकनेस तो है, और कह रही मैंने पूरे रोज़े रखे। मैंने कहा आर यू श्योर आपने रखे, कह रही मैंने शवाल के भी 6 रखे। तो अल्लाह हिम्मत दे देता है ना, अगर आप पकड़ के बैठ जाए अपने आप को, नहीं, मेरा बदन कमज़ोर होगा तो फिर यही कुछ होगा ना। बहरहाल फिर अब अपोजिट भी सुनिए ज़रा, अपनी तबीयतों को देखिए कि बस लोगों में तो सुस्तियाँ होती हैं, तो उनको तो इस तरह से तसलियाँ दे के बिठा देता है, लेकिन अगर इंसान के दिल में हकीकत पसंदी, एहतियात और जोश और वलवला हो, तो शैतान को इस पर इस दरवाजे से हमला करने की तवक्को नहीं रहती, तो फिर वो इसे ज़रूरत से ज़्यादा इज्तिहाद करने की तरगीब देता है। यानी अगर वो देखे ना कि बंदा अपने वादों में सच्चा है, बहुत रियलिस्टिक है, और एहतियात बरतता है, और जोश है, यानी एक्साइटमेंट है उसमें, इमोशनलिज्म है, तो फिर शैतान को पता है कि नहीं, ये पहली बात है तो मैं इसको ला ही नहीं सकता, ये तो इतना एक्टिव है, सेंगे ना कुछ नहीं होता, कर लेंगे जी, हो जाएगा जी, लो नमाज क्या, चलें पढ़ते हैं, आज रात जागते हैं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, रोज़े नफिल हैं, चलें हम आने वाले 9 दिनों में 9 रोज़े रख लेते हैं ज़िलहज के। इस तरह के बंदे को फिर कैसे करता है, कहता नहीं अभी सोच लो, इज्तिहाद कर लो, इससे कहता है कि तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं, तुम तो इससे ज़्यादा कर सकते हो, वो इफ्तार करते हैं तो तुम्हें इफ्तार नहीं करना चाहिए। यानी उसको कहते हैं, देखो ये तुम सिर्फ फर्ज रोजों पे क्यों रहते हो, तुम मंडे और थर्सडे ही का रोजा क्यों रखते हो, तुम रोज रख लो, लो तुम में ताकत है, हिम्मत है जवानों, और इस तरह इनको मजीद ऐसी नेकियों पे ले आता है जो होनी नहीं चाहिए। इनको सुस्ती लाहक होती है तो तुम्हें सुस्ती लाहक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपना हाथ और चेहरा तीन तीन मर्तबा धोए तो तुम्हें सात सात मर्तबा धोना चाहिए। वो नमाज के लिए वजू करे तो तुम्हें तो गुसल करना चाहिए। और इस तरह के दूसरे कामों में अफरात और नाजायज इजाफे की रغبत दिलाता है, हत्ता कि इसे गलूफ, इंतहा पसंदी और सिरात मुस्तकीम की हदूद से आगे बढ़ा देता है। दोनों जगह इसका मकसद इंसान को सिरात मुस्तकीम से दूर रखना है। पहली सूरत में इंसान सिरात मुस्तकीम तक नहीं पहुंच पाता और दूसरी सूरत में आगे निकल जाता है। अक्सर लोग इस फितने का शिकार होते हैं। इससे निजात की क्या सूरत है? सिर्फ और सिर्फ गहरा इल्म, मजबूत ईमान, शैतान की मुखालफत की ताकत और एतदाल की राह अपनाने में। वल्लाहुल मुस्तान। ये कोटेशन जो है, ये अलवाबिल उस्सैयिब इनकी अरबी बुक है, उसके सफ़ा नंबर 19 पे आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसको मैं पढ़ रही थी ना, तो एंड पे मुझे फील हो रहा था कि दो ही वजूहात होती हैं किसी के मंजिल पे ना पहुंचने की। या आप मंजिल से पहले ही टर्न लेके उतर गए, रास्ता भटक गए, या मंजिल गुजर गए और आप आगे चले गए। यही हाल है सिराते मुस्तकीम का। तीसरा ट्रिक शैतान का क्या है? आज नहीं तो कल, पोस्टपोन्ड, सुस्त करवाता है, डिलेइंग स्ट्रेटेजी। आज का काम कल पर करने की आदत डालता है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। इसको समझने के लिए आपको मैं दो तीन रिवायतें सुनाऊंगी, जिससे इंशाल्लाह आप इसकी इस चाल को समझेंगे। पहली रिवायत है सही बुखारी की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से। आपने फरमाया, जब कोई शख्स सोता है तो शैतान इसकी गुद्दी पर तीन गिरहें लगाता है। हर गिरह लगाते वक्त कहता है, रात बड़ी लंबी है, सोता रह। अगर आदमी बेदार हो जाए और अल्लाह का नाम लेता है तो एक गिरह खुल जाती है, वुजू करता है तो दूसरी भी खुल जाती है, नमाज पढ़ता है तो सारी गिरहें खुल जाती हैं, और वो चुस्त, खुश दिल और ताज़ा दम हो जाता है। वरना इस पर खबासत और सुस्ती तारी रहती है। सच है, जो लोग नहीं पढ़ पाते वक्त पे नमाज, उनका हाल क्या है? सारा दिन सुस्ती और अजीब सी गंदगी। इसी तरह दूसरी रिवायत है बुखारी और मुस्लिम ही की, अगर कोई शख्स नींद से बेदार हो और वुजू करे तो इसे तीन मरतबा पानी से नाक झाड़ना चाहिए, इसलिए कि शैतान नाक के बांसे, बांसा ये जो शुरू का हिस्सा होता है ना, कोठरी सी, नाक के बांसे पर रात गुजारता है। इसी तीसरी रिवायत सही बुखारी की है, आपसे पूछा गया एक शख्स के बारे में कि जो रात को सोता और दिन चढ़ने पर बेदार होता है, तो इसके बारे में आपने फरमाया, कैसे शख्स के कान में शैतान पेशाब कर देता है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, ये सारी बातें जो ना, ये शैतान का इंसान को किसी काम से रोकने के लिए जाती फेल था। इसी तरह कभी वो वसवसे पैदा करके इंसान को रोकता है। लामा इब्ने जोजी का एक कॉल है, कहते हैं, कितने यहूद और ईसाइयों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत का ख्याल आया, लेकिन शैतान इनको रोकता और कहता रहा, जल्दी मत करो, अभी और गौर व फिक्र कर लो। इसी तरह टालता रहा, यहाँ तक कि इनकी मौत कुफर पर हुई। इस तरह शैतान गुनाहगार को तौबा से रोकता है और इससे शहवानी अगराज की तकमील जल्दी से करवाता है, और उसे यह भी उम्मीद दिलाता है कि अभी तौबा कर लेंगे। अरबी का एक शेर भी है इस पे कि ला ताजल ज़म्बी लिमा तश्तही, इस उम्मीद पर जल्दी जल्दी गुनाह ना करो कि तौबा कबूल करने वाले के दरबार में तौबा कर ली जाएगी। यानी इतने गुनाह कर करके ये ना खुश होते रहो कि देखना गुनाह होते जाएं कर लेते हैं और इसके बाद तौबा करेंगे। आज कितने ही लोग हैं जो गुनाहों का ढेर लगाते हैं इस उम्मीद में कि तौबा हो जाएगी, और कितने जिद्दोजहद का इरादा करने वाले लोगों को शैतान ने कल के नाम पर टाला। कितने लोग हैं जो फजीलतों के मुकाम पर पहुंच सकते थे, लेकिन शैतान ने उनकी हौसला अफजाई की, नहीं, यू कैन डू दिस, इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हौसले तोड़ने लगता है, और इंसान वो फजीलत का मुकाम पाते नहीं और उनकी जगह कोई दूसरा आता है, वो मुकाम ले जाता है। नेकी के मौके होते हैं, मौका चला गया किसी और के हाथ में आ जाएगा, लेकिन शैतान ऐसे बंदे के हौसले को तोड़ देता है। और कभी किसी फकीह ने अपने दर्स का इअदा करना चाहा यानी दोहराना चाहा तो शैतान ने कहा थोड़ी देर आराम कर लो, या कोई यानी जब कोई दर्स दोबारा एक से बाद दोबारा देने लगे तो शैतान कहता है अच्छा थोड़ी देर आराम कर लो ना, और फिर आराम ही होता रहता है। और कितने हैं जो इबादत गुजार रात के लिए उठना चाहें लेकिन शैतान उनको कहता है अभी तो वक्त है, और इस तरह इंसान फिर काहिल टाल मटोल करने वाला और सिर्फ उम्मीदों पर जीने का आदी बन जाता है। करना क्या है, दूरंदेशी क्या है, टाल मटोल छोड़ना है, सिर्फ उम्मीदों पर नहीं जीना, सोचना है जो आज है वो आज है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जिंदगी की पॉलिसी होनी चाहिए। जो आज है वो आज ही है, किसको पता है कल होगा कि नहीं, सुबह तक जागेंगे कि नहीं, जिसके सर पे मौत खड़ी हो क्या फिर उसके पास डिलेइंग का कोई वक्त होता है? आपको होता है कि बास असलाफ थे तो वो कहा करते थे कि हम तुम्हें लव सोफा, सोफा कहते हैं सून, कुरान पाक में आता है ना सोफा अस्तगफिरु, यानी फिर कर लूंगा से आगाह कर देते हैं। ये इबलीस की सबसे बड़ी फौज है, दूर अंदेशी और काहिल दोनों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई जमात सफर में हो और किसी बस्ती में क्याम करे। अब दूर अंदेश गया और इसने अपने सफर की तमाम जरूरियात पूरी कर ली और रवानगी के लिए तैयार होकर बैठ गया, और काहिल ने यह सोचा कि बाद में तैयार हो जाऊंगा, मुमकिन है यहाँ 1 महीने तक क्याम रहे। इसी वक्त रवानगी का बिगल बजा। अब क्या था, दूर अंदेश तो खुश था लेकिन काहिल हैरत और परेशानी के समंदर में डूब गया। दुनिया के अंदर भी लोगों की यही मिसाल है, दुनिया में कुछ लोग चुस्त और बेदार होते हैं, जब मौत का फरिश्ता आता है तो इन्हें शर्मिंदगी नहीं होती, और कुछ लोग काहिल और टाल मटोल वाले होते हैं, ऐसे लोगों को मौत के वक्त नदामत के कड़वे घूंट पीना पड़ते हैं। ये कॉल था तलबीस इबलीस सफ़ा 458, 458 से। मुझे तो इसमें इतने इशारे नज़र आ रहे थे, हम कितना चीज़ों को डिले करते हैं ना और फिर हो ही नहीं पाता। आप देखिए जो नमाज़ आप फ़ौरन पढ़ लें ना, अज़ान हुई फ़ौरन खड़े हो जाएं, वो नमाज़ आपकी हो जाएगी, और ज़रा कहना अच्छा ये काम कर लूँ तो आप देखेंगे उसके करने के साथ ही दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, और इस तरह इंसान शैतान के हाथों में क्या बन जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ही हमारे हाल पर रहम कर दे। चौथा ट्रिक शैतान का, झूठे वादे और झूठी उम्मीदें यही दिलाता रहता है, यहाँ तक इंसान गुमराहियों में जाके गिरता है। सूरत निसा आयत 120 में आता है, या इदुहुम व युमन्नीहिम वमा या इदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, वो इन लोगों से वादे करता है और इन्हें उम्मीदें दिलाता है मगर शैतान के सारे वादे फरेब के सिवा कुछ नहीं। जब काफिर मुसलमानों से जंग करते हैं तो शैतान उनसे कुव्वत और मदद के वादे करता है, गलबा होगा, देखो आगे चलो, देखना देखना तुम गालिब आओगे, फिर वक्त इनका साथ छोड़ के भाग जाता है। जैसे सूरह अनफाल आयत 48 में सुराका बिन मालिक की बात हुई कि वह इज़्ज़ैन लहुम शैतान व आमालहुम, पहले आया उनके साथ सरदार के रूप में और जब फरिश्तों को देखा तो भाग गया कि इन्नी बरी मिनकुम, मैं ऐसा हूं, मैं तुमसे बेजार हूं। यह है शैतान का काम। इसी तरह आप देखिए कि जिनके पास बहुत दौलत होती है ना तो शैतान उनसे भी बड़े झूठे वादे करता है, दुनिया में अल्लाह ने दिया देखना वहां भी देगा, ये कैसे हो सकता है तुम्हें ना दे। सूरह कहफ 563 में बाग का एक किस्सा है, बाग वालों का, उसमें आता है वलई रोदित तो इला रब ला जीतन खैर मिनहा मुनकलबा, कि अगर बिलफर्ज मुझे अल्लाह के हजूर पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। ये इंसान सोचता है झूठे वादे और झूठी उम्मीदें, बिल्कुल इंसान उसके पीछे भाग जाता है और जिंदगी चली जाती है और फिर अपने आप को इंसान गाफिल ही पाता है। ऐसे ही लोग हैं जो शैतान के हथकंडों में आने लगते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक दे, हम पहचाने, देखिए हम इतनी तफसील से ये बातें क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने दुश्मन को पहचाने, कहीं मैं तो किसी हथियार के शिकार नहीं हुई भी,